całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 26 dzień maja. Minęła siódma. Anna Zaleśna-Segera. Krzysztof Zyblewski. Serwis Trójki. Tragedia podczas gaszenia pożaru w hurtowni w Białymstoku. Zginęło dwóch strażaków. 7 członków komisji weryfikacyjnej wybranych. 8 kandydatura odrzucona. NATO przyjęło plan walki z terroryzmem. Będzie wspierać działania wymierzone w tzw. państwo islamskie. Dwóch strażaków zginęło podczas gaszenia pożaru hurtowni sztucznych kwiatów w Białymstoku. Ogień wybuchł wczoraj późnym popołudniem. Zginęło dwóch naszych kolegów, strażaków na służbie. Na tą chwilę nie znamy przyczyn powstałego wypadku. Będziemy prowadzić dochodzenie i okoliczności wyjaśniające. Na pewno poinformujemy o okolicznościach tego zdarzenia, ale w terminie późniejszym. Zapowiada komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Wendt. Ogień gasiło ponad 20 zastępów strażaków. Podczas akcji trzeba było zwiększać liczbę jednostek, relacjonuje rzecznik białostockich strażaków Paweł Ostrowski. Rozpoczęliśmy działania gaśnicze i na parterze, i na piętrze. I wszędzie tam składowane były te materiały, plastiki, tworzywa sztuczne. Pożar był mocno rozwinięty, weszliśmy do środka, strażacy przystąpili do gaszenia. Strażaków było za mało i było za mało wody, w związku z tym MSK dysponowało kolejne zastępy. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana, mówi rzecznik podlaskich strażaków Marcin Janowski. To był dwukondygnacyjny budynek magazynowy, w którym znajdowały się plastikowe elementy, które spaliły się i spowodowały bardzo duże zadymienie, ale także bardzo duże płomienie i temperaturę wysoką w środku. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą około 23. 7 członków komisji weryfikacyjnej powołał Sejm. Poparcia nie zdobył proponowany przez Nowoczesną poseł Jerzy Majsztowicz. Według przewodniczącego komisji Patryka Jakiego powodem były, jak to określił, uwikłania reprywatyzacyjne. Jego rodzina ma roszczenia reprywatyzacyjne. Ponadto, jak wskazano w tej dyskusji, sam poseł się do tego przyznał, sam brał udział w reprywatyzacji w Krakowie, która, jak Państwo wiecie, rodzi ze sobą różne kontrowersje. Ja chciałbym, żeby członkowie komisji, i to wpisaliśmy w ustawie, byli wolni personalnie i rodzinnie od jakichkolwiek roszczeń reprywatyzacyjnych. Jerzy Majsztowicz przekonywał, że po kupieniu przez niego dwóch kamienic w Krakowie procedury sprawdzające wykazały, iż wszystko było legalne, ale nie przekonał sejmowej większości. Posłowie będą na nowo wybierać ostatniego członka komisji. A dziś zostanie powołana Rada Społeczna, która będzie opiniowała wszystkie jej decyzje. Zasiądą w niej przedstawiciele warszawskich stowarzyszeń, które zajmowały się sprawą reprywatyzacji. Pierwsze posiedzenie komisji weryfikacyjnej, która ma wyjaśnić aferę reprywatyzacyjną, zaplanowano na poniedziałek. Są zarzuty dla policjantów w związku ze śmiertelnym postrzeleniem kierowcy w szczecińskich Żydowcach. W sierpniu ubiegłego roku policjanci chcieli zatrzymać do kontroli 22-letniego kierowcę. Ten zaczął uciekać i potrącił jednego z nich. Funkcjonariusz dwukrotnie strzelił. Jeden ze strzałów był śmiertelny. Policjant jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie śmierci oraz o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Grozi mu do 5 lat więzienia, mówi Anna Biranowska-Sochalska ze szczecińskiej prokuratury. Proszę pamiętać, że postępowanie przygotowawcze nie zostało zakończone. Trwa w dalszym ciągu śledztwo. Materiał dowodowy, który został zgromadzony w tym postępowaniu, pozwolił przedstawić podejrzanym zarzuty. Prokurator zdecydował też o zastosowaniu środków zapobiegawczych. Poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zawieszenie w czynnościach służbowych, zakaz kontaktowania się ze sobą. Drugi policjant usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Grożą za to 3 lata więzienia. NATO oficjalnie przyłącza się do walki z tak zwanym państwem islamskim. Taka decyzja zapadła na szczycie w Brukseli. Do tej pory sojusz jedynie współpracował z międzynarodową koalicją prowadzącą ofensywę w Syrii i w Iraku. Nadal jednak NATO nie będzie prowadzić działań bojowych. Przywódcy krajów członkowskich NATO przyjęli plan działań sojuszu w walce z terroryzmem. Jego najważniejszym punktem jest oficjalne przystąpienie paktu do koalicji walczącej z islamistami na Bliskim Wschodzie. Nasze samoloty zwiadowcze AWACS pomogą w zarządzaniu przestrzenią powietrzną. Kilka krajów zadeklarowało też usługi tankowania AWACS-ów w powietrzu. Będziemy więc dzielić się informacjami, będzie więcej lotów, a także będziemy mieli tankowanie w powietrzu. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg zaznaczył, że NATO jako organizacja nie będzie będzie angażować się w działania zbrojne. Liderzy z krajów NATO podjęli też decyzję o szeregu niejawnych działań. Chodzi m.in. o szeroką współpracę zarówno krajów członkowskich, ich służb policyjnych i wywiadowczych, jak i współpracę z międzynarodowymi organizacjami. Od sierpnia 2014 roku Stany Zjednoczone, a potem także inne kraje bombardują pozycje tzw. państwa islamskiego w Iraku i w Syrii. Równocześnie trwa szkolenie miejscowych żołnierzy i policjantów. Od niedawna w misji uczestniczy również Polska. Warszawa wysłała na Bliski Wschód 4 myśliwce F-16, jednak nie biorą one udziału w walkach zbrojnych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. A Krzysztof Łoniewski opowie Państwu o wydarzeniach ze świata sportu. Piłkarskie młodzieżowe Mistrzostwa Europy bez Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Obu powołał trener Marcin Dorna, obu nie zwolni Napoli. Ekipa z południa Włoch skrzętnie skorzystała z możliwości, jaką daje FIFA i nie zgodziła się na przyjazd Polaków na turniej, który odbędzie się w drugiej połowie czerwca w naszym kraju. Teraz lepsze wiadomości żużlowe z Landshut w Niemczech. Tam Bartosz Zmarzlik i Przemysław Pawlicki wygrali drugą rundę zawodów Speedway Best Pairs. W finale pokonali australijsko-rosyjską parę Jason Doyle, Grigori Łaguta, najlepszą w fazie zasadniczej. Nasze siatkarki tymczasem znów zwyciężyły w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Tym razem 3-1 pokonały Słowaczki, ale Berenika Tomsia nie była specjalnie zadowolona. No na pewno to nie był łatwy mecz. Słowaczki stawiały naprawdę niezły opór czasami w obronie właśnie. Też dobrze ustawiały blok. No nie wiem, myślę, że to jednak z naszej gry wynika, że nam się czasami tak blokuje wszystko. No szkoda tego jednego seta, naprawdę szkoda. Kolejnymi rywalkami Polek będą Czeszki. Teraz kolarstwo i 18 etap Giro d'Italia. Etap wygrany przez TJ'a Van Gardenera. Amerykanin na ostatnich kilometrach uciekał i ograł na finiszu Hiszpana Mikela Landę. Liderem bez zmian Holender Tom Dumoulin, którego na jednym z podjazdów sprawdził wicelider Nairo Quintana. Kolumbijczyk próbował atakować. Dumoulin nie dał się zaskoczyć. Tak jak koszykarze Cleveland Cavaliers, tym z Bostonu, wygrali wysoko we własnej hali 135-102 i świętują po raz kolejny awans do finału ligi NBA. Znów o trofeum zagrają przeciwko Golden State Warriors. Kończymy tenisem i rozgrzewkowym przed Roland Garros turniejem ATP w Genewie. W półfinale zameldowali się najwyżej rozstawieni Szwajcar Stan Wawrinka i Japończyk Kei Nishikori. Poza nimi Niemiec Misza Zwieriew i Rosjanin Andrii Kuzniecow. Słońce cały czas u nas za oknem. A wzeszło o Warszawie oczywiście o 4.27, zajdzie o 20.39. Prosty rachunek, każde dziecko to wyliczy, że dzień jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 29 minut. Tak się zastanawiam, co to byłaby, ten dzień się potem już nie skracał. Na przykład byłby dłuższy od najkrótszego o 3 dni. Chyba coś... Dobra, przepraszam. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i miejscami duże. Możliwe też przelotne opady, a nawet lokalnie burze. Temperatura Suwałki 18 stopni, a potem idziemy do góry. Mianowicie 19 w Gdańsku, Białymstoku, Jeleniej Górze. W Koszalinie, Olsztynie, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Lublinie 20, Warszawa 21, podobnie Katowice, Rzeszów i Wrocław 22, Bydgoszczy i Poznaniu i najcieplejszy Szczecin 23, a nawet może 24, ale to jest wiadomość nieoficjalna. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwierz nagle w różowy czas, przecież nie ma. Osobowość, znakomity muzyki, wokalista, wdzięczny rozmówca. Z zawsze obecnym na twarzy uśmiechem. Zbigniew Wodecki. Pamiętamy i przypominamy. Obszerne fragmenty płyty 1976 Space Odyssey, nagranej z zespołem Mitch & Mitch w niedzielę po 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prosto 14, początek negocjacji. Prawo 13, kontroferta. 12 lewo impas. 11 lewo nerwowa przerwa. 10 prosto powrót do rozmów. 9 prawo zmiana terminu dostawy. 8 prawo ostatnie szczegóły. 7 prosto uściski dłoni. 6. Prowadzenie firmy to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w Pekao Leasing decyzję leasingową możesz otrzymać nawet w 15 minut od złożenia kompletnego wniosku. Działamy na twoje konto. Pekao Leasing.

pretend I'm a flying high. I walk on out onto the sky. Now I don't care if I bend my goals. I'm gonna be one happy soul. I'm gonna rock it up. Yeah, I'm gonna rip it up. Gonna shake it up. Gonna rock it up. Gonna rock it up. And ball tonight. Minęła 7:16, a dzień, no już parokrotnie mówiliśmy o tym, jaki to dzisiaj dzień, nie tylko datę, ale i specjalny jeszcze charakter tego dnia, a Kuba Witkowski, jeśli ktoś zapomniał, swoim materiałem o tym przypomni. Mama, mama, mama, ale teraz już jest taki etap, że konkretnie mówi mama. I co się czuje w takim momencie? Czułam się taka w pełni spełniona. To cudowne uczucie jest. Coś niewyobrażalnego i tak naprawdę po tym, jak zostałam mamą, ten świat zupełnie inaczej wygląda. Tak, dziecko zauważając najważniejsze osoby w swoim otoczeniu. Maria Zapolska-Downar, psycholog, psychoterapeuta. Osoby właśnie, a nie przedmioty, bo dziecko wchodzi w relacje z osobą, nie z przedmiotem. Zaczyna się wyodrębniać, zaczyna się powoli już taki proces jakby budowania tożsamości, oddzielania. I to jest bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o taki rozwój emocjonalno-społeczny dziecka, no ale też dla właściwie większości mam, no jest to rozczulające i jest to piękne, no takie, myślę sobie, ukonstytuowanie, zdefiniowanie tego macierzyństwa. Zazwyczaj woła wtedy, kiedy czegoś potrzebuje, więc to jest... Interesowne. Tak, interesowne, no. Jak to jest z tym określeniem mama, matka? Bo można odnieść wrażenie, że w różnych językach to brzmi podobnie. Tak, nawet to jest coś więcej niż wrażenie. Doktor Agata Honcia, językoznawca. Bo rzeczywiście tak jest. Mama, matka to jest wyraz bardzo podobny w różnych językach, dlatego że ma wspólny rdzeń. To jest rdzeń praindoeuropejski, mater. Czy pani już usłyszała od swojego dziecka te pierwsze słowa mamo? Jeszcze nie. Czeka pani na to? A czekam, chociaż myślę, że najpierw będzie słowo tata. Mało tego, jest rdzeń też uniwersalny, ponadjęzykowy, wyjaśniający skąd się wzięło ma w matce, w mamie, w mamusi i tak dalej. Otóż gdy sobie wyobrazimy, jaki ruch wykonuje dziecko, które zsie pierś i jaki dźwięk przy tym wydaje, to zauważymy, że to ma, pierwsza sylaba ma jest naśladownictwem tego ruchu i dźwięku połączonego ze ssaniem piersi właśnie matczynej. To słowo ma przeogromny wymiar. Ono jest takim wszechpotężnym słowem, nazywającym wszystkie jakby potrzeby dziecka. No bo jak dziecko mówi mama, to może mieć na myśli bardzo wiele rzeczy. A jak już dziecko staje się powoli osobą dorosłą, no to ten przekaz już jest bardziej wprost i bardziej konkretny. Zobacz, mamuś, język mi zamarzł. Widzisz? No, uważaj. Ach, no wie pan co, no to jest najpiękniejszą rzeczą, jaką się przytrafia kobiecie, jest macierzyństwo. Fajnie jest być mamą. Generalnie tak. Oczywiście we współczesnym języku mamusia, mama, matula, matuleńka, mamunia, mamusieńka to są zdrobnienia od wyrazu, który wydaje nam się dzisiaj niezdrobniały, czyli od wyrazu matka, ale historycznie rzecz ujmując, także matka jest zdrobnieniem od wyrazu mać. Kiedyś wyraz mać był neutralnym, niezdrobniałym nazwaniem tej osoby, o której dzisiaj mówimy mama. Co ciekawe, wyraz mać odmieniał się tak, to jest ta mać, nie ma tej macierzy. Stąd się wzięła dzisiejsza macie, którą mamy w różnych znaczeniach przenośnych. Więc i z matką, mamą, macierzą, macią, a także maciorą, bo kiedyś maciora to też znaczyła tyle co matka, wiąże się wiele, wiele historii, także językowych. Apeluję do wszystkich dzieci, tych dużych i tych małych, żeby zawsze do swoich mam się odzywali z szacunkiem i żeby mówili do nich mamusiu, mamo i się tego nigdy, nigdy nie wstydzili. Nawet jeśli mama ma 60 parę lat, a syn 35, 36 albo 40. Oczywiście, że tak. Dzieckiem się jest całe życie. I wszystko się zgadza. A skoro ten temat, to jeszcze pozostańmy przy Dniu Matki, ponieważ mam wcześniej już otrzymany od Marysi list z prośbą o życzenia dla wszystkich mam z okazji Dnia Mamy, ale również ze szczególnym wskazaniem, żeby to było powiedziane w okolicach 7:20, bo wtedy jadę samochodem, pisze Marysia, przez Magórę, jaką? Malanowską? Nie, Małastowską. A tu w Beskidzie taka piękna wiosna i dla mamy, no i właśnie piosenka taka troszeczkę, ona już nam się zużyła, by wielokrotnie była na antenie, ale jak wynika z Państwa korespondencji, nie wszystkim się znudziła. No to dla mam. Tennessee whiskey. Odpowiem zbiorczo na listy, które właśnie teraz przyszły. Rozumiem, że nie wszystkim się znudziło. I znowu tak zwana połóweczka, proszę Państwa, czyli skrót informacji. 20 kg kokainy przechwycili celnicy w gdańskim porcie, dowiaduje się nieoficjalnie Polskie Radio. Narkotyki warte około 4 milionów złotych były ukryte w przewodach wentylacyjnych kontenera. O sprawie powiadomiono prokuraturę. Śledczy nie ujawniają, skąd narkotyki przypłynęły do Gdańska. Nieoficjalnie wiadomo, że odbiorcą kokainy nie był nikt z Polski, a w gdańskim porcie kontener miał być przeładowany na inny statek. Rozpyliła w szkole gaz pieprzowy. Wczoraj 15-latka z Bytowa stanęła przed sądem. Malwinie M. przedstawiono zarzut narażenia wielu osób na utratę zdrowia i życia. Ze względu na wiek nie będzie odpowiadać jak dorosła, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Słupsku Danuta Jastrzębska. W przypadku nieletnich tutaj nie ma kary pozbawienia wolności. Mogą być środki wychowawcze, środki poprawcze stosowane w zależności od uznania sądu i tego, na jakim etapie, powiedzmy, postępowania ten środek będzie stosowany. Gimnazjalistka miała użyć gazu pieprzowego w marcu. Ewakuowano całą szkołę. Ponad 30 osób z nudnościami, wymiotami i bólami głowy trafiło do szpitali w Bytowie i Kościerzynie. 15-latka nie przyznaje się do winy. Zięć prezydenta Donalda Trumpa objęty śledztwem FBI w sprawie kontaktów z Rosją, informuje telewizja NBC. Dziennik Washington Post twierdzi, że dochodzenie dotyczy m.in. ubiegłorocznych spotkań Jareda Kushnera z ambasadorem Rosji w Waszyngtonie Sergiejem Kislyakiem i anonimowym rosyjskim bankierem. FBI bada, czy prawdziwe są pogłoski o mieszaniu się władz w Moskwie w ubiegłoroczne wybory prezydenckie w USA. W skrócie to wszystkie informacje. W trójce teraz już serwis ekonomiczny. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Kraje naftowego kartelu OPEC podtrzymały ograniczenia w wydobyciu ropy. Taka decyzja ma utrzymać ceny surowca na obecnym poziomie, czyli powyżej $50 za baryłkę. Ale według analityków, inwestorzy, którzy liczyli na bardziej śmiałe rozwiązania, byli rozczarowani i tuż po decyzji OPEC ceny spadły. Baryłka europejskiej ropy Brent potaniała o 4% do niecałych $52. To największy taki dzienny spadek od 3 tygodni. Na specjalnym spotkaniu w Wiedniu decyzję krajów OPEC poparli też eksporterzy nienależący do kartelu, w tym Rosja. Według obserwatorów rynki spodziewały się dalej idących ograniczeń wydobycia lub przedłużenia obecnych restrykcji o rok. Skończyło się na 9 miesiącach. Obecnie ropa jest o połowę tańsza niż jeszcze 3 lata temu. Niskie ceny mogą być impulsem dla szybszego rozwoju gospodarczego. Cierpią jednak na tym niektóre sektory przemysłu i budżety państw, których dochód w dużej mierze zależy od eksportu ropy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A w tej chwili baryłka ropy kosztuje $51.23. Banki coraz głębiej sięgają do kieszeni klientów. Z odsetek, opłat i prowizji ściągnęły w pierwszym kwartale ponad 26,5 miliarda złotych. Tylko w pierwszym kwartale przychody wzrosły w rok łącznie o 2 miliardy 175 milionów złotych. Blisko 10% wzrost odnotowały na odsetkach, które przyniosły dochód trzykrotnie wyższy niż prowizje i opłaty. Mimo tego zyski sektora spadły w rok o ponad 10%. Prezesi narzekają na podatek bankowy, który pochłonął setki milionów złotych. Do tego dochodzi ponad 1 miliard składki na bankowy fundusz gwarancyjny. Dla PKO skutkuje to najniższym zyskiem od 12 lat, a dla Getin Banku nawet stratą. Amerykańska giełda wczoraj zanotowała wzrosty, 6. sesję z rzędu, a indeksy Standard & Poor's i Nasdaq zanotowały nowe historyczne rekordy. Protokół z majowego posiedzenia Fed w ocenie rynków wybrzmiał gołębio. Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,36%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,44%, Nasdaq zyskał 0,69%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,82 zł euro, 4,16 zł dolar, 3,72 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,79 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Prognoza rozpoczyna się groźnie bardzo, mianowicie słowami najgorsza pogoda. I ta najgorsza pogoda dziś ma być we wschodniej połowie Polski. Tam najwięcej chmur, możliwe przelotne opady, a lokalnie nawet możliwe burze. Temperatura wiosenna i zupełnie przyjemna, mianowicie od 15 stopni w Zakopanem poprzez 18 w Suwałku, 19 w Gdańsku, Białymstoku i Jeleniej Górze. Potem mamy 20 w Koszalinie, Olsztynie, Łodzi, Kielcach i w Krakowie. W Warszawie, Katowicach i Rzeszowie 21, w Bydgoszczy i Poznaniu 22, w Szczecinie 23, a potem zagranica, Berlin 24, z kolei w Brukseli, w Londynie i w Lizbonie 26, czyli Lizbona na pewno nie na pierwszym miejscu. Paryż 27, Rzym 29, a wygrywa Madryt 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black Przyznam, że troszkę byłem zdziwiony brakiem poezji poety Janka, a tu w tej chwili właśnie patrzę, poeta się odezwał. Bardzo krótki to komunikat, ale wyjaśniający wszystko. Pisze tak: proszę o urlop z powodów zdrowotnych. Panie Janku, rozumiemy i życzymy szybkiego powrotu do formy. To była piosenka, a teraz będzie sygnał. Czarnoksiążnik. A w studiu już Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Z książką? Z książką. Obiecałem tydzień temu, że będziemy podróżować i preferować podróże piesze. Dzisiaj to się odrobinę... Piesze? Piesze. A nie mogę chociaż na rowerze? Ha! A to pana zaskoczę chyba dzisiejszym wyborem. Ale zacznę tak. Niech pan sobie wyobrazi podróżników, którzy biorą ze sobą garnitur, krawat, spinki do mankietów, obrus i komplet encyklopedii. Gdzie oni mogą jechać? Do lasu? Ha. Był taki Salomon August André, który razem z dwójką swoich przyjaciół w roku 1897 postanowili dotrzeć na biegun północny. No to mnie pan zaskoczył rzeczywiście. I to postanowili dotrzeć balonem. Wówczas najnowocześniejszym środkiem lokomocji wyprawa, jakby to powiedzieć, nie udała się. Ich ciała znaleziono w 1930 roku na Wyspie Białej. A to znaczy tragicznie się nie udała. Tragicznie się nie udała. Myślano, że się zatruli mięsem niedźwiedzia. Przyczyna była prawdopodobnie inna i to jest temat książki, którą dzisiaj przyniosłem. Bea Usma, to jest taka szwedzka autorka, łącząca kilka niesamowitych zawodów w sobie, bo jednocześnie to jest ilustratorka, co w tej książce widać, i doktor medycyny, co przy próbie rozwikłania zagadki śmierci podróżników jest bardzo przydatne. Ona się udała ich trasą, wprawdzie już nie balonem, nie wzięła ze sobą także garnituru, krawata, spinek, obrusa i kompletu encyklopedii, ale zagadkę rozwikłała. Powiem panu, że może czarny humor trochę wyjdzie, ale traktuję tę książkę jako taką pociechę na te dni, w których upał nam doskwiera, bo proszę sobie wyobrazić, jak jesteśmy szczęśliwi, nie idąc na biegun północny, tylko tutaj się grzejąc. Bo jakie mogły być przyczyny śmierci owych trzech podróżników? Wymienia pani Usma. Zatrucie tlenkiem węgla, brak tlenu w namiocie, zatrucie zupą z alg, szkorbut, włośnica, zatrucie witaminą A, botulizm, zamarznięcie, zatrucie ołowiem, rana postrzałowa, atak niedźwiedzia polarnego, morfina. Tak, proszę zobaczyć, czego wszystkiego nam oszczędzono. Tylko jest jedna cena, którą musimy zapłacić, trochę się pogrzać w tym słonku. Brzmiało to niezwykle intrygująco. I myślę, że ta książka już państwa, przynajmniej niektórych, zainteresowała. Nazywa się Ekspedycja. Historia mojej miłości. Autorka to Bea Usma. Bardzo dziękuję, panie Mateuszu. Po wizycie w studiu pan nie wyrusza na biegun? Nie, będę czytał dalej tę książkę, ciesząc się, że grzejemy się w słonku. Bardzo dziękuję, Mateusz Matyszkowicz. Dziękuję bardzo. The shackles on my leg, cramping in my hand. Don't really know. Oh, let me go. Shackles on my legs, got cramping in my hands. Shackles on my legs, crapping in my hand. shackles on my leg, cramping in my hand. Szybciutko, następna piosenka, było już ciasno. Zapraszamy do reklamy.